sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia minęła właśnie północ. Jest środa, 2 października. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran wystrzelił prawie 200 rakiet w kierunku Izraela. Zamknięty podczas powodzi szpital powiatowy w Nysie. Za 2 tygodnie wznowi pracę. Prawie 7 milionów złotych zostawili turyści, odwiedzając w minionym sezonie sopockie molo. Trwają rozmowy z Izraelem na temat odpowiedzi na irański atak. Stany Zjednoczone w pełni wspierają Izrael, powiedział prezydent Joe Biden. Dodał, że odbędzie rozmowę z premierem Benjaminem Netanyahu, a pytany o konsekwencje dla Iranu odparł, że to się okaże. Izrael odpowie na atak Iranu wtedy, kiedy uzna to za stosowne oraz w taki sposób, jaki wybierze, powiedział z kolei Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii. Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 180 rakiet. Większość została zestrzelona. Odłamki jednego z pocisków zabiły 1 osobę, 2 zostały lekko ranne. Większość rakiet została przechwycona przez wojsko Izraela i koalicję, której przewodzą Stany Zjednoczone. Atak Iranu jest poważną i niebezpieczną eskalacją. Napastnik poniesie konsekwencje. Jesteśmy w stanie najwyższej gotowości zarówno w zakresie działań defensywnych, jak i ofensywnych. Mamy plany operacyjne i odpowiemy w taki sposób, jaki uznamy za stosowne, w terminie, który wybierzemy. Ajatollah Ali Khamenei, najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, zagroził w serwisie X, że Izrael czeka silniejszy i boleśniejszy atak ze strony Iranu. Po 9:00 Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna wniosek o listy żelazne dla Pawła Szopy. Twórca marki Ready's Bed jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wczoraj warszawski sąd nie zgodził się na list żelazny dla byłego prezesa RARS Michała K., bo sprzeciwił się temu prokurator. Tomasz Tadlas z prokuratury krajowej mówił, że sprzeciwił się, bo wszystkie przesłanki, które były podstawą zastosowania zarówno tymczasowego aresztowania, jak i europejskiego nakazu aresztowania, są aktualne. Nasze stanowisko, które zaprezentowaliśmy przed sądem, skupiało się na tym, aby wykazać, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zagwarantuje nam skompletowanie materiału dowodowego i prawidłowe postępowanie przygotowawcze. Z postanowieniem sądu nie zgodził się pełnomocnik Michała K., mecenas Łukasz Arenowicz. Ponieważ my nie podzielamy tego poglądu, iż istnieje negatywna przesłanka, aby to procedować, jest to orzecznictwo sądu, które stanowi, że ten pogląd jest poglądem nietrafnym, będziemy odwoływać się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Były prezes RARS przebywa w londyńskim areszcie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 15 października szpital powiatowy w Nysie wróci do pracy. Podczas powodzi został zalany i w konsekwencji zamknięty. 2 tygodnie po kataklizmie oddziały są już gotowe do pracy. Niezbędne jest jeszcze uruchomienie laboratorium i sprowadzenie mobilnego tomografu komputerowego, mówi dyrektor szpitala Artur Kamiński. Wcześniej już plany i w zasadzie je realizujemy, aby uruchomić jak najszybciej stacjonarne laboratorium. Mamy już miejsce na parterze budynku, już dociera sprzęt i uruchomić mobilny tomograf komputerowy, który przyjedzie jutro. Jak wepniemy te 2 ważne elementy diagnostyczne do całego systemu szpitala, to jesteśmy w stanie do 2 tygodni, 2,5 tygodnia uruchomić cały szpital. Szpital w Nysie jest największym szpitalem powiatowym w województwie opolskim. Rosja zajęła Wuhledar na Ukrainie, podał projekt internetowy Deep State. Mają na to wskazywać zdjęcia i filmy z różnych części miasta, na których widać rosyjskie flagi i spacerujących po ulicach żołnierzy armii agresora. Do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji, a więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Wcześniej ukraińskie media informowały, że z Wuhledaru i okolicznych miejscowości ewakuowano rodziny z dziećmi. W samym miasteczku miały pozostawać ukraińskie oddziały i około 100 cywilów. Analityk z portalu lub Conflict Intelligence Team Ruslan Leviev powiedział telewizji Deszcz, że zdobycie Buchwedaru otwiera rosyjskiej armii drogę na Kurachowe. Buchwedar znajduje się na wzniesieniu i był ważnym punktem, który znajduje się na styku frontów południowego i wschodniego. Rosyjskie wojska chciały zdobyć miasto, żeby kontynuować marsz na północ, w stronę Kurachowe. Niezależne serwisy internetowe informują, że w Buchwedarze wciąż są ukraińscy obrońcy, ale zostali oni odcięci od dróg zaopatrzenia i kończy im się amunicja oraz paliwo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 1 100 000 turystów kupiło w minionym sezonie bilety wstępu na sopockie molo. Do kasy wpłynęło dzięki temu około 7 000 000 zł. Od dziś na molo w Sopocie można wchodzić za darmo. Sama przyjemność, mówią turyści. Jest dużo jodu, można się poruszać przy okazji, piękne widoki podziwiać. Jestem pierwszy raz, jestem 10 minut tutaj, liczyłem, że spotkam jakąś gwiazdę. Widok jest spektakularny. Piękne niebo, piękne morze, wygląda to wszystko naprawdę kosmicznie, fajnie. I fajnie, że nie ma bardzo dużo ludzi, jest przestrzeń, żeby sobie pozachwycać się. Wejście na molo będzie darmowe do połowy kwietnia przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę pochmurno i deszczowo, wysoko w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 9 stopni na obszarach podgórskich, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Niewilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Jarek Szubrycht, gospodarz audycji Ciężko na sercu. Wydawcą jest Mariusz Owczarek, a wysłuchacie Trójki i słuchacie brzmień, które, jak sama nazwa audycji wskazuje, są raczej cięższe niż lżejsze. Idzie jesień w wielkich butach, worek koncertów niesie, więc dzisiejszy odcinek Ciężko na sercu poświęcę zapowiedziom tego wszystkiego fajnego, co będzie się działo w polskich klubach, salach i halach w październiku. Bo festiwale plenerowe mamy chwilowo z głowy, kolejne w przyszłym roku. Zacząłem od Zamilskiej, bo powodów jest aż nadto. Po pierwsze, lada moment ukazuje się jej nowa płyta, United Kingdom of Anxiety. Po drugie, Natalia niebawem będzie jeździć po Europie z Kim Gordon. Z tą Kim Gordon, basistką i wokalistką tego Sonic Youth. To nie tylko wielki sukces Zamilskiej, ale na pewno również niesamowita przygoda. Gratuluję, zazdroszczę. Kto wie, może panie się polubią, może nawiążą współpracę. Totalnie to widzę. Zamilską produkującą kolejny album Gordon. No może współprodukującą, bo Kim też powinna mieć coś do powiedzenia. Ale przede wszystkim zacząłem od Zamilskiej, dlatego że jeździ właśnie po Polsce w towarzystwie Larma. Już 3 października pojawia się w Krakowie w ramach festiwalu Unsound, a następnie w Warszawie w Niebie 4 października, w Gdańsku w Drizzly Grizzly 5 i w Poznaniu w Tamie 6 października. Wciąż z Polski wyjechać nie może grupa Big Brave, która wystąpi w poznańskim klubie Pawilon 6 października. I dobrze się składa, że wciąż krążą w okolicy, bo ja chętnie skorzystam z kolejnej okazji, by przypomnieć Państwu, że właśnie Big Brave nagrali moim zdaniem jedną z najlepszych płyt tego roku, która nazywa się Chaos of Flowers i brzmi mniej więcej tak. gdzie jest metal? Pytacie w listach elektronicznych. Chcemy metalu, domagacie się. Nie ma sprawy, chcecie to, macie. Immolation będzie wystarczająco metalowe? Immolation, czyli nowojorscy pionierzy death metalu, zawsze chętnie posieką was na plasterki, zmielą, zżują i wyplują. Najbliższa po temu okazja będzie już 9 października we wrocławskim A2. Twórcy Dawn of Possession przyjadą do naszej krainy mlekiem i miodem płynącej w towarzystwie grupy Schizophrenia, a także Municipal Waste i co najważniejsze Cannibal Corpse. Widziałem Cannibal Corpse w tym najnowszym wcieleniu, czyli z Ericiem Rutanem na gitarze, i jest to maszyna do mielenia mięsa wielkości Pałacu Kultury. W sensie maszyna wielkości Pałacu Kultury, nie mięso, mięsem jesteśmy my, czyli w moim przypadku 1,80 m. Niestety Eric Rutan z Cannibal Corpse do Polski i w ogóle do Europy tym razem nie przyjedzie, bo huragan Helena zniszczył kilka dni temu jego dom, więc Eric ratuje, co się da. Kto go zastąpi, póki co nie wiadomo, ale wierzę, że tak czy owak będzie dobrze. Powiem wam, że od wiosny czekam na dobry pretekst, żeby puścić w Trójce Cannibal Corpse. Więc skoro już się nadarzył, niech będzie jeszcze jedna piosenka. Może coś z największych przebojów kanibali. Każdy fan wie, że jak już kiedyś ukaże się płyta Cannibal Corpse Złota Kolekcja, która oczywiście im się należy, otwierać ją będzie ten evergreen. Hammer Smashed Face. Oh, na koncert grupy A Place to Bury Strangers wybierzcie się koniecznie, a będzie okazja i we Wrocławiu 9 października i w Warszawie 10 października i dzień później w Poznaniu. Wybierzcie się, jeżeli lubicie My Blood Valentine, Mogwai czy nawet Swans, ale podobnie jak w przypadku wszystkich wymienionych grup, ani się ważcie wchodzić na salę bez zatyczek do uszu. Jeżeli ich zapomnicie, wszystko pójdzie nie tak, zupełnie jak w tytule tej piosenki Everything Always Goes Wrong. Swoją drogą A Place to Bury Strangers to taka piękna nazwa, miejsce, w którym chowa się obcych. 1349 to też niebrzydka nazwa dla zespołu black metalowego w sam raz, bo przypomina o czarnej zarazie, która w roku owym nawiedziła i zdepopulowała Norwegię. Kłopot w tym, że nie wiadomo, jak to wymawiać, nie wiadomo jak na koncertach skandować. No, po polsku raczej nie, bo zespół nic z tego nie zrozumie. Choć kusiłoby, po polsku brzmi to ładnie. Po angielsku może i bezpiecznie, ale czy słusznie, czy na pewno zgodnie z intencjami twórców? Norwegowie twierdzą, że nie, że trzeba po ich niemu. I nawet będąc niedawno w Oslo, próbowałem się nauczyć, ale bezskutecznie, nic w głowie mi nie zostało. 1349, ja jednak będę po polsku, to jeden z tych niewielu przedstawicieli prawie pierwszej fali norweskiego black metalu, którzy nigdy mnie nie rozczarowali, nigdy nie zawiedli. Totalni i bezkompromisowi w studiu, na koncertach jeszcze dokładali do pieca, więc bardzo się cieszę, że lada chwila będziemy ich mogli zobaczyć w Polsce w dwóch miastach, w Warszawie i w Krakowie odpowiednio 10 i 11 października. A już dosłownie za chwilę ukaże się The Wolf and the King, czyli najnowszy album 1349 i nie mam cienia wątpliwości, że było na co czekać. Light. You're Lord is not in God and not forsaken, away to sleep. You are not alive. 1349 nie dotrą do Polski sami, ale w towarzystwie rodaków z Kampfar i duńskiej grupy Aski. No może nie całkiem grupy, bo to solowy projekt niejakiego Ole Pedersena Luka, tylko na potrzeby koncertów rozrastający się do większego składu. Widziałem już Awski na żywo i zostałem przekonany, więc radzę nie spóźnić się na te koncerty, bo już od pierwszej piosenki, od pierwszego zespołu będzie piekło i szczypało. Słuchamy Awski z płyty Auf der Jagdromer Mich Dot. Proszę wybaczyć wszystkich Duńczyków za tę wymowę, co znaczy mniej więcej często śnię o swojej śmierci. We'll be right back. Jak wspominałem na wstępie festiwali plenerowych w październiku, nikt raczej nie organizuje, ale to oczywiście nie znaczy, że festiwali jako takich w ogóle nie ma, bo Black Waves Festival na przykład odbywa się w Jarocinie i jest to jednodniowa, bardzo zacna, kameralna impreza, poświęcona, jak sama nazwa wskazuje, raczej temu, co czarne, a przynajmniej czarnawe. Ubiegłoroczna edycja bardzo udana, a i ta zapowiada się nieźle. Wśród wykonawców takie grupy jak Anima Damnata, Membrynę, Fobokosm, Fuoco Fatuo, Piołun oraz The Spirit. Jedźcie do Jarocina, warto nie tylko latem. 14 października w warszawskiej Hydrozagadce i dzień później w Poznaniu pod Minogą odbędą się koncerty, na których bardzo chciałbym być obecny, bo wszystkie trzy zespoły, czyli Inter Arma, Tanti Faxat i Five the Hierophant są świetne, a każdy inny. Każdy inny nie tylko w ramach tej trójki, ale każdy z nich tak oryginalny, że ze świecą szukać podobnego. Za gwiazdę wieczoru robić będą Inter Arma, czyli grupa z Richmond w Virginii, która od prawie dwóch dekad w różnych proporcjach łączy metalowe plugastwa, od sludge'u przez grind po black. Kontakt z tą ich sztuką nie zawsze jest przyjemny, ale zawsze interesujący i inspirujący. Oto tytułowy utwór z tegorocznego albumu Inter Arma, New Heaven. Bardzo proszę nie regulować odbiorników. Kanadyjczycy Stanty Faxat to też bardzo ciekawe podejście do muzyki, tutaj do black metalu, oryginalne, ale nie odzierające tej stylistyki z mroku, wręcz przydające jej upiorności. W ubiegłym roku Stanty Faxat wydali znakomitą płytę Hive Mind Narcosis i właśnie z niej posłuchamy piosenki o głodnych duchach.